أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem Müslümanlar, aziz müminler, Allahu Azimüşşan Celle ve Ala Hazretleri sık sık ifade etmeye çalıştığımız gibi yeryüzünde üzerinde yaşadığımız şu dünyada, şu alemde İnsan dediğimiz varlığı bütün varlıkların, mahlukların en değerlisi, en duyarlısı, en önemlisi, en kıdemlisi, en şereflisi, eşref-i mahlukat olarak yarattığını içimizde bilmeyenimiz yoktur. Bunu sık sık vurgulamamızın sebebi var. Ve tabii canlı mahlukat dediğimiz zaman bütün mahlukları, varlıkları kastediyoruz. Eşref-i mahlukat insan dediğimiz zaman tamamen seçkin Allah'ın ayrıca özellikli, ayrıcalıklı yarattığı, adına insan dediği varlığı anlıyoruz ve onun üzerinde çok durulması, çok düşünülmesi gereken ve kıyamete kadar yeryüzünde yapılacak işlerin, çalışmaların en önemlisi, en kıymetlisi insanlarla alakalı olan çalışmalardır diye bütün kardeşlerimizin bu noktada söz birliği etmeleri lazım. İnsandan daha önemli, daha değerli bir varlık olmadığına göre insana hitap eden, insanı ele alan, insana yatırım yapan, insanı eğiten, insan üzerinde yapılan çalışmalar hiç şüphe yok ki bütün çalışmaların en değerlisi, en önemlisi olduğu zaten azıcık düşündüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Kardeşler, bazı hususlarda bazı noktalarda mutlaka ittifak etmemiz lazım. Öyle konular var ki bütün dünya insanları o noktada ittifak etmek zorunda. İstese de isteme. Mesela havasız hiçbir canlı varlığın yaşayamayacağı hususunda bütün insanlar ittifak halinde midir, değil midir? havasız canlı mahlukatın yaşaması mümkün olmadığı konusunda yeryüzündeki bütün insanlar söz birliği halinde bunu kabul etmişlerdir. Havasız yaşama şansı yok. Bakın burada bir ihtilaf yok. Bütün dinli dinsiz. Herkes bunu kabul ediyor. Bu bir gerçek, bu bir realite. Ancak şu noktada da ittifak etmek lazım. Havasız nasıl insanların yaşama şansı yoksa, dinsiz, imansız, kitapsız yaşamaya da imkan olmadığını bütün insanların kabul etmesi lazım. Bazı şeylerde ittifak edebiliyor insanlar, bazı şeylerde ittifak edemiyor. Ama biz Müslümanlar bilhassa buna benzer konularda asla fikir ve düşünce ayrılığında olmamamız lazım. İnsan konusunda da böyle. Cenab-ı Hak insanı takdim ederken لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ buyurdular. Bakınız, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Rabb-i Rahim-i Zülcelal gayet kuvvetli bir şekilde beyan ediyor. Şu insanı şan-ı uluhiyetime yemin olsun ki şu insanı yaratmışız. ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Bakınız, alimlerimiz bu kelime üzerinde çok durmuşlar. Yoğun şekilde açıklamalarda bulunmuşlar. Onların tamamını sayıp dökmek mümkün değil. Fi ahseni takvim. Ne demek ahsen? Arapça bir kelime ama Türkçemize de girmiş, kültürümüze karışmış ahsen. En güzel demek. Bakın, hasen kelimesi hasen. Biz Hasan diyoruz. Hasan. İsim olarak çok insanımızın adı Hasan'dır. Ama kelimenin manası Arapça okuduğunuz zaman hasen. Hasinun. Hasen. Güzel değil mi? Başına bir elif harfi getirip de ehsen diye okuduğunuz zaman en güzel. Ondan daha güzel yok. Ahsen. Takvim, yaratmak, kıvama getirmek, ölçülendirmek, dengeli hale, üstün hale, mükemmel hale getirmek. Kıvam, kavim, takvim, ekvam. Takvim, kıvama getirmek. Yani ondan daha güzeli, ondan daha sonrası olmaz. Ahsen-i takvim, mahlukatın içinde ondan daha güzel, daha üstün, daha mükemmel, daha mükerrem, daha müşerref, daha değerli, daha önde, daha gözde, daha güzide varlık olmadığı ifade ediliyor. Fî ahseni takvîm. Kur'an-ı Azimüşşan'da kelimeler ne kadar muhteşem. Ahsen. Ahsen kelimesi çok anlamlı, çok manalı, çok muhtevalı bir kelime. Aynı şekilde bakınız, ahsen-i takvim, ahsen kelimesiyle ifade edilen, yaratılışı en mükemmel, en üstün, en güzel olan, insanın gayesi, davası, manası da çok güzel. Öyle olması lazım. İnsanın yaratılış gayesi, insan ne kadar mükemmelse, insan ne kadar mükerremse, insan ne kadar üstünse, onun yaratılış sebebi de o kadar üstün. Hepimizin sık sık okuduğu sure-i celilelerden birisi olan Kur'an'da ismi Mülk Suresi diye geçen, cemaatimizin arasında Tebareke Suresi diye ifade edilen bu Sure-i Mülk'ün birinci ayetinde tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ kulli şeyin kadîr dedikten sonra ellezî Allah öyle bir Allah'tır ki halakal mevte vel hayate hem ölümü yarattı hem de hayatı yarattı. Hayatın da sahibi Allah, ölümün de sahibi Allah. Hayat var, hayata veda etmek dediğimiz ölüm var. Niçin? Şimdi gayesini açıklıyor. Bu konularda bütün Müslümanları ittifak etmesi lazım. Aynı inancı, aynı bilinci taşımamız lazım. İnsana verilen hayatın manası olmalı. Bir öküzün hayatıyla insanın hayatı aynı olabilir mi? Ne dersiniz? Olamaz. Çayırda otlayan bir hayvan, merada, tarlada, çayırda, bayırda otlayan, beslenen, yaşayan bir hayvanla insanın hayatı aynı olamaz. O zaman ortada bir fark kalmaz. Acıktığı zaman tarlada otlayan, sıkıştığı zaman altını kirleten, susadığı zaman suya koşan, yorulduğu zaman uyuyan, güneş doğunca kalkan hayvan. Eğer hayatın gayesi buysa, yemek, içmek, yediğini içtiğini deşarj etmek, dışarıya boşaltmak, gezmek, tozmak, yaşamak, eğer insan hayatının gayesi, manası, amacı olursa, olsaydı, hayvandan bir farkı kalır mıydı, kalmaz mıydı, ne dersiniz? Bir farkı kalmazdı. Bu noktalarda çok, çok ciddi düşünmek lazım. Bugünkü beşeriyetin hali, nasıl açmaza girdiğini, nasıl çıkmaza girdiğini, bu konuları anlamadan anlatamayız. Bakınız. Devam ediyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Bakın, ahsen kelimesi yine geldi. فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ kelimesini hatırlayın. اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Orada da ahsen, burada da ahsen. Demek ki en güzel, en mükemmel yaratılan insanın ve o insana verilen hayatın gayesi, manası, meramı, maksadı, hedefi, amacı neymiş? Eyyüküm ahsenu amela. Hanginiz, o insanların hangisi en güzel şekilde hayatını yaşamış, gayeye uygun, davaya uygun, Allah'a uygun, peygambere uygun, kitaba uygun, sünnete uygun, Allah'ın tertibine, tanzimine, takdirine, teklifine uygun yaşayıp yaşamadığı sabit olsun, meydana çıksın, tespit edilsin diye insana hayat veren Allah'ın şanı ne yücedir. Tebârekellezî. Ne yücedir, ne uludur, ne büyüktür. Eyyüküm ahsenu amela. Şu kelimelerdeki güzelliğe, genişliğe, enginliğe, zenginliğe bakınız. Ahsenu amela. Bakın amel. Amel ne demek? İş haline dönüştürmek. Amel dediğimiz zaman elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, dişimiz, tırnağımız, dilimiz, damağımız hareket halinde olan şeye amel diyoruz. Amel işlemek demek, yapmak. El, ayak, göz, kulak hepsi beraber bir şey. Ama bakın düşünmek dediğimiz zaman düşünmek sadece insanın beyninde, zihninde olur. İman dediğimiz zaman insanın kalbinde, gönlünde olur. Ama amel dediğimiz zaman elinde, ayağında, gözünde, kulağında, dişinde, tırnağında, dilinde, damağında olur. Bunlar mühim meseleler. Allahu Teala da eyyüküm ahsenu amela diyor. Bakın amel, pratik hayat. Yaşadığımız hayatı kastediyor. Nasıl bir hayat yaşadığımızı, yaşadığımız hayat ehsen midir, değil midir, mükemmel mi, değil mi, iyi mi, kötü mü, hak mı, batıl mı, temiz mi, pis mi, ileri mi, geri mi? Bunu düşünmeden mümin olmanın ve yeryüzünde yaşamanın bir manası yok. Ey yükü mahsenu amela, hanginiz daha güzel, daha mükemmel, daha üstün, daha seviyeli, daha düzeyli, daha düzenli, daha mükemmel? Yarış budur. Dünyada müminin yarışı budur. Hangisi daha üstün, hangisi daha mükemmel, hangi insan daha insani, daha İslami, daha rahmani, daha rabbani, daha ahlaki bir hayat yaşayıp yaşamadığının hesabını, imtihanını vermek için Allah bize bu hayatı, akciğeri, karaciğeri, böbrekleri, bağırsakları, damarları, zihnimizi, beynimizi, organlarımızı bize bunun için ihsan etti. Yoksa o zaman kurbağanın solungacıyla insanınki aynı olurdu. Ne farkı kalırdı? Bundan dolayıdır ki çok cali bir dikkattir. Bilmiyorum, sizin de mutlaka kulağınıza ilişmiştir. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Hayvanları yaratan Cenab-ı Hak, yarattığı hayvanlardan birisinin bakın sesini nasıl ifade buyuruyor. Her hayvanın bir sesi var. Ses dediğimiz bir şey var. Bunlardan bir tanesinin sesini Cenab-ı Hak kötülüyor. Halbuki kendisi yaratmış. O hayvanın sesini yaratan Cenab-ı Hak, o hayvanın sesini kötülüyor. Ama sebebi var, manası var, hakikati var. Nedir ayet şu? İnne enkeral esvati lesavtul hamir. Ayet bu. Hamir, Arapça himar, hamir, bildiğimiz eşek demek. Hani evlerde, köylerde, şimdilerde sayısı azalan, yerini dört tekerlekli araçlara bırakan, eskiden merkep dediğimiz, eşek dediğimiz bir hayvan yok muydu canım? Cenab-ı Hak onu kastediyor. İnne enkeral esvati, seslerin en çirkini, en kötüsü, en pisi. Ses. Ya o sesin kötüsü olurmuş da olur. Ama bakın maksadı var. Açıklayıp geçeceğim. Maksadım onu anlatmak değil. Maksadım gayeyi anlatmak, manayı anlatmak. İnne enkeral esvati lesavtul hamir. Yeryüzündeki seslerin en kötüsü, en çirkini eşek sesidir diyor. Eşek anırmasıdır. Ayet. Allah Allah. Şu Cenab-ı Hakk'ın işine bak ya. Hem kendisi yaratmış hem de en kötüsüdür diyor. Ama sebebi var kardeşim. Kur'an'ın bir sıfatı da hakimdir. Bakın. Hakim demek hikmetsiz içinde hiçbir şey yok. Hikmet olacak. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim ne demek? Hikmet dolu. İçinde hikmetsiz kelime yok, harf yok, nokta yok. Kur'an-ı Hakim, hikmet. Peki hangi hikmete binaen seslerin en çirkini, en kötüsü eşek sesidir diye Cenab-ı Hak bize haber veriyor? Sebebi ne, hikmeti ne? Hemen söyleyip geçeyim. İslam alimleri araştırmışlar, ya bu ne acaba, bu merkep dediğimiz, eşek dediğimiz, hamir, himar neyse, bu hayvan niçin af buyurun anırıyor? Niçin anırıyor? Araştırmışlar, bakmışlar ki iki sebepten dolayı anırıyor. Başka bir zaman sesi çıkmıyor. Bir acıktığı zaman, bir de şehveti galip geldiği zaman, dişisini gördüğü zaman. Bir acıktığı zaman anırıyor, bir de şehvete geldiği zaman anırıyor. Bakın, hiçbir de olmayan, tamamen nefsani, tamamen insan idrakinin dışında bir acıktığı zaman anırıyor, bir de şehvete, cinsellik galebe çaldığı zaman anırıyor. Halbuki insan böyle olamaz. İnsanın yaşamaktaki maksadı bu olamaz. O zaman eşekten farkı kalmaz. Görüyor musunuz? İnne enkerel esvati. O zaman inne enkerel hayati. Hayatın en kötüsü, en çirkini işte bu gayeye şehvi, nefsani arzulardan başka bir arzu taşımayan adamın hayatı haline gelir. Yoksa durup dururken Cenab-ı Hak niye bunu böyle söylesin? Eyyüküm ahsenu amela, ahsen demek en güzeline, en mükemmeline, yeryüzünde insanların imreneceği, insanların canını, malını, ırzını emanet edeceği, korkmayacağı, sığınacağı, inanacağı, güveneceği, kendisini teslim edeceği hayat kimin hayatı olması lazım? Müslümanların hayatı olması lazım. Ahsenu amela. Yeryüzünde en adaletli, en faziletli, en merhametli, en menfaatli, insanlara acıyan, insanlara faydalı olan, insanlara hizmeti olan, yeryüzüne nimet dağıtan, ekmek dağıtan, iş veren, iş dağıtan insanların bu ayeti kerimeye göre kim olması lazım? Siz söyleyin. Vallahi Müslümanların olması lazım. Müslümanların yeryüzünde iş veren olması lazım. İşçi değil, iş veren. En mükemmeli bu çünkü. Yeryüzünde en mükemmel makinayı, motoru, üretimi, teknolojiyi bu ayet-i kerime göre, en yükü mahsenu amela ayetine göre en mükemmel aleti, en mükemmel motoru, en mükemmel arabayı, en mükemmel otomobili, en mükemmel uçağı kimin yapması lazım? Siz söyleyin. Yine Müslümanların yapması lazım. Hani Müslümanlar? Hani Müslümanlar? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hani ahsen-i amel? Hani en güzel çalışma? Hani en güzel sistem? Hani sanayi? Hani üretim? Hani eğitim? Hani yönetim? Hani sisteminiz? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَيُّكُمْ. Hanginiz daha mükemmel? Yeryüzünde insanların Allah-u Teala Hazreti Adem'den itibaren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme kadar, ondan sonra da kıyamete kadar ne kadar insan yaratmışsa, daha bundan sonra kıyamete kadar ne kadar insan da yaratacaksa, hepsinin en mükemmeli, en mükemmeli kimdir siz söyleyin? Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah yeryüzüne Hazreti Muhammed'den daha mükemmel adam göndermedi. Öyle mi değil mi? İttifak ediyor muyuz? Ediyoruz. En mükemmel peygambere ümmet olan insanların, en son ve en mükemmel peygambere ümmet olan Müslümanların da yeryüzündeki insanların en mükemmeli olması gerekir mi, gerekmez mi? Soruyorum. Nerede bu insanlar? Nerede bu Müslümanlar? Elimizdeki Kur'an'a bakıyoruz, kitapların en mükemmeli. Peygamberimize bakıyoruz, peygamberlerin en mükemmeli. Dini İslam'a bakıyoruz, dinlerin en mükemmeli. Ama insanların içinde bir bakıyoruz, Müslümanlar en sefilleri. Olmaz, bunu kabul edemeyiz. Bunu bir Müslümanın vicdanı kabul edemez. İnandığımız peygamber en mükemmel olacak. inandığımız kitap en mükemmel olacak. İnandığımız din el yevme ekmeltü leküm dineküm, en mükemmel din İslam dinidir olacak. Ama yeryüzündeki Müslümanlar sürüm sürüm sürülecek. Hadi oradan, böyle Müslümanlık olmaz. Bu çelişki içindeyiz. Vallahi inancımızla hayatımız çelişiyor. En güzel imanı taşıyan Müslüman, en yükü mahsenu amela, amel bakımından da en mükemmel olması lazım. O zaman ancak çelişki ortadan kaldırabilirsiniz. Ey yüküm ahsenu amela, yeryüzünde en huzurlu toplumun Müslüman toplumlar olması lazım, öyle değil mi kardeşler? Soruyorum şu anda yeryüzünde en huzursuz toplumlar kimlerdir, siz söyleyin. Müslümanlardır. İnsan hayatının hangi maksat için, hangi gaye için verildiğini bilemeyen ve sistemini, nizamını ona göre kuramayan toplumlar yeryüzünde yükselme hakkına sahip değillerdir. Mümkün değil. Zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğiz. Bugün yeryüzünde 6,5 milyar insan var deniyor. Olabilir. 6,5 milyar insan, az değil. Bunun 1,5 milyarı Müslüman olduğu söyleniyor. 1,5 milyar. Geriye ne kalır siz söyleyin. 5 milyar insan var dünyada. Müslüman olmayan. Müslüman olduğu söylenen, kelime-i şehadet ki buyurun bir beraberce bir kelime-i şehadet okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu güzel kelimeyi, bu şehadet kelimesini, bu tevhid kelimesini, bu cennetin anahtar kelimesini söyleyen yeryüzünde 1,5 milyar insan Müslüman olduğu söyleniyor. Bir de tabii Müslüman olup da Müslümanlığını gizleyenler de mevzu bahistir. Onu bilmiyoruz. Bilemediğimiz için de bir şey söylemiyoruz. Ama bazen de bakın yanlışlıklar, yanlış değerlendirmeler oluyor. Kaptan Kusto Müslüman oldu dediler. Ama bakın bugün cenazesi Notre Dame kilisesinden kalk. Ne alakası var İslam'la? Müslüman adam kiliseden kalkar mı? Demek yıllardan beri yalanla Müslümanları oyalamışlar. Hangi basın mensupları bunu ortaya attıysa. Kaptan Kusto Müslüman oldu dediler. Vallahi yalanmış. İşte kiliseden bugün cenazesi kalkıyor. Papazların eliyle. 1,5 milyar Müslüman dünyada, az değil bu sayı. Cidden az değil. Fakat hemen söyleyeyim, bu 1,5 milyarlık İslam aleminin, Müslüman olanların diyelim, İslam alemi, Müslüman olanların yaşadıkları ülkelere, bölgelere, beldelere, kıtalara bakın. Hiçbir tanesi sanayileşmemiş. Hiçbir tanesi kalkınamamış. Hiçbir tanesi altyapıyı, üst yapıyı, teknolojiye sahip olamamış. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir tanesinin atom silahı yok. Hiçbir tanesinin nükleer enerjiye hakimiyeti yok. 1,5 milyar insan. Ve elimizde belgeler var. Elimizde belgeler var. Bu 1,5 milyar Müslümanın tamamının ürettiği mal ve hizmetler, hani bir şeyler yapıyor bu insanlar. Mal üretiyor, tarımda, iyi kötü sanayide, fabrikada, atölyede, arazide, yerin altında, yerin üstünde, denizde, karada, havada bir şeyler yapıyor bu 1,5 milyar insan. Tabii hepten de bomboş değiller. Bir şeyler üretiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler ortaya koyuyorlar. Ama bakın, ümitsiz olalım diye söylemiyorum gençler. temiz gençler, mümin gençler. Tada, atölyede, arazide, yerin altında, yerin üstünde, denizde, karada, havada bir şeyler yapıyor bu 1,5 milyar insan. Tabii hepten de bomboş değiller. Bir şeyler üretiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler ortaya koyuyorlar. Ama bakın, ümitsiz olalım diye söylemiyorum gençler, temiz gençler, mümin gençler. Ümitsiz olalım diye söylemiyorum. Ama hadiseyi, realiteyi, gerçeği bilip ona göre tedbirimizi almaya devam edelim diye söylüyorum. Evet, bu 1,5 milyar Müslüman insanın ürettiği mallar, hizmetler vesaireleri topluyorsunuz, 80 milyon Alman'ın ürettiği malların ve hizmetlerin yarısı etmiyor. Bakın bir Almanya. Yani yeryüzünde üretim yapmak, mal, hizmet, makina, motor, sanayi, eşya, madde, ham maddeyi alıp işlemek, demiri işlemek, çeliği işlemek, altını, gümüşü, toprağı, zemini, zamanı işlemek bakımından terazinin bir gözüne mümkün olsa da 150 milyar Müslümanı koysanız, öbür gözüne de 80 milyonluk Almanya'yı, Almanya hepsini çekip aşağı alıyor. Ne yapalım? Yok, bir şey üretemiyoruz. Eyyüküm ahsenu amela. Hiçbirimizin ameli mükemmel, bütün dünyaya hükmedecek, bütün dünya pazarlarına, dünya milletlerine, fakirlere, sefillere, hastalara verecek hiçbir şeyimiz yok. Ve ağırlığımız yok. İlaç fabrikalarımızın hepsi yabancı, gayrimüslim. İlaç fabrikaları. Düşünün, 70 milyonluk Türkiye, %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkemizde hala yerli, %100 yerli bir otomobilimiz, arabamız var mı yok mu soruyorum. Hiçbiriniz vardır diyemezsiniz. 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan, 35 sene evvel bağımsızlığına kavuşan Kore, Güney Kore dediğimiz memleketin görüyorsunuz yerli, milli %100 otomobili var, uçağı var, sistemi var. 35 sene, cumhuriyet kurulalı 74 sene olmuş. Hani milli bir araba, yerli bir araba, yerli sanayi, savaş sanayi, harp sanayi nerede? Gösterin bakayım. Hani tabiatı işlemek, hani insanlara hizmet, imkan sunmak. Bugün yeryüzündeki kalp hastaları, dilinin altına ilaç alıp yaşayan insanlar Almanya'dan gelen ilaçlarla yaşıyorlar. Almanya dünyadan kalksın, dünyanın dengesi bozuluyor. Ama 1,5 milyar Müslüman dünyadan kalksa dünyanın dengesi bozulmuyor. Biz neyiz dünyada? Bu Müslümanlar nedir bu dünyada? Ne iş yaparlar? Ne dinleri var, ne dünyaları, ne ahiretleri var. Yetkinlik yok, yetkinlik yok, üretim yok, eğitim yok, yönetim yok, hayatları, siyasette ağırlık yok, ticarette ağırlık yok, sanayide ağırlık. Niçin öyleyse Müslüman niçin dünyadadır? Varlığımızın sebebi ne Müslümanlar? Hani dinimizin izzeti, ihtiramı, yeryüzündeki bütün yaygınlığıyla nerede? Şu Arapların haline bakın. Allah-u Teala yeryüzündeki 100 litre petrolün 80'ini Müslüman ülkelere vermiş. Bakın dünyada 100 litre petrol çıkıyorsa bunun 80 litresinin çıktığı yerler Müslümanların ülkesi. Hani neye yarıyor? Bu Müslümanların birliği, beraberliği, anlaşması, sözleşmesi, uzlaşması nerede? Bakın şu adım başı cadde üzerinde açılan benzin istasyonlarına hiçbir tanesi Müslümanların değil. Yanlış mı söylüyorum kardeşler? Tuhaf tuhaf bakıyorsunuz yüzüme. Bakıyorsun Total, efendim BT, Mobil, Shell, bunlar Müslüman mı değil mi soruyorum. Hani Müslümanların petrolü? Suudi Arabistan'da petrol çıkıyor. Sana ne? Amerikalı işletiyor, Fransız işletiyor, İspanyol işletiyor. Seni ne ilgilendirir? Sen teknolojide ilerleyememişsin, petrolünü işletemiyorsun, madenlerini çıkaramıyorsun, denizin altındaki tabii gazları bulamıyor, işletemiyorsun. Üniversiten var bir şeye yaramıyor, fakülte bir şeye yaramıyor, üniversite bir şeye yaramıyor, eğitim sisteminiz boş, bomboş. Ey yükü mahsenu amela, hani en mükemmel hayat, hani örnek hayat, hani seçkin hayat, hani yeryüzündeki insanlara örnek olacağımız bir İslam toplumu. Şu Arapların hali, şu anda dünyanın başına en büyük bela Araplardır. İsraf onlarda, pislik onlarda, yalan onlarda, maddeyi, eşyayı alabildiğine sömürmek, israf etmek, tüketmek, onların elinde o petrolü nasıl boşuna yakıyorlar? Hani İslami dava, hani insani dava, şu Suudi Arabistan'ın pisliğine bakın. Her bir kral sırtını bir Amerika'ya dayamış, Fransız'a dayamış, İngiliz'e dayamış, Allah'a dayanan bir tek Arap lideri yok dünyada. Böyle İslam alemi olmaz olsun. Vallahi utanıyorum bu İslam alemlerinden. Bir de şu Kur'an'a bakınız. Ey yükü mahsenu amela, hanginiz yeryüzünün en mükemmel hayatını ortaya koydunuz? En mükemmel yeryüzünde hayat nizamı İslamken niye bu nizam yok, niye bu anlayış, niye bu kavrayış, niye bunun eğitimi, niye bunun yeryüzündeki tatbikatı yok? İşte kardeşler, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ gelip dayandığı nokta ey yüküm ahsenu amela olması lazım. Ahsen-i takvim üzere olan yaratılan insan, ahsen-i takvim ile yaratılan insanın yeryüzünde en mükemmel hayat yaşaması lazım. Örnek olması lazım. Yeryüzünde barışı Müslümanların temin etmesi lazım. Bakın, sıkıştığımız zaman, karıştığımız zaman, çatışmaya girdiğimiz zaman Birleşmiş Milletler'e müracaat ediyorsunuz, aman gelin ayırın. Yeryüzündeki kavgaları, kıyametleri, çatışmaları Müslümanların sulh etmesi lazım. Müslümanların bu görevi yapması lazım. Nerede? Kendi işimizde daha huzuru sağlayamamışız. Kendi mülkümüzde, memleketimizde, ülkemizde barış sağlanamamış, görüyorsunuz. Nerede barış? Bana barış gösterin. Ülkenin içinde bulunduğu hale, kaosa, karmaşaya, telaşa, paniğe, sıkıntıya bakın. Müslüman, Müslüman olsaydı vallahi bugünkü hale gelmezdik. Olur mu öyle şey? Bütün bunlar bizi derinden düşünmelidir, düşündürmelidir ve yeryüzünde varlığımızın manası aranmalıdır. Her Müslüman kendisine sorma, ben niçin yeryüzünde varım, niçin Müslümanım dememiz lazım. Niçin Müslümanız? Cennete talibiz. Ama cennete giden yolun nasıl çilelerle, zahmetlerle, eserlerle, tesislerle, tesirlerle dolu olduğunu bilmemiz lazım. Hayatımız kayda alınıyor, banda alınıyor, sihir, kayıt devam ediyor. İnsan hayatının özelliği budur. Bir noktayı hayatımızın nasıl mühim, nasıl kayda alındığını, nasıl bir gün hayatımızın hesabının bizden çatır çatır isteneceğini bir temsil ile, bir misal ile lütfen anlatmama müsaade edin. Sık sık cenazelerde ölülerle alakalı, aman yar bu da ayrı bir felaket, okuduğumuz bir sure var Kur'an'da. Ölülere okuyoruz. Ölmek üzere olan insanların başında, mezarında okuduğumuz bir sure var. Hepiniz biliniz hangisi, bir kardeşimiz söylesin. Yasin suresi. Sure-i Yasin. Bakın, daha ilk sayfalarda Rabbimiz nasıl hayatı ve insan hayatını nasıl ifade ediyor? İnna nahnu nuhyil mevta. Bakın, inna, muhakkak ki biz, nahnu, biz, tehkid üstüne tehkid, nuhyi, dirilteceğiz, el mevta, ne demek mevta? Ölüler demek. Hiç kimse ölmekle kaybolmuyor. Kaybolmak yasak. Zaman zaman söylüyorum ve benim zoruma gittiği için söylüyorum. Bazı haber spikerleri, televizyonda haber okuyanlar var, radyoda haber okuyanlar var. Bazı ölen insanların haberini trafik kazasında, yangında, şurada burada, terörde, ölen insanların haberini okurken, söylerken ne diyorlar? Hayatını kaybetmiştir. Vallahi bu kelime yanlıştır. Hayat kaybolmaz. Efendim diyor, falan trafik kazasında hayatını kaybetmiştir. Hayır, kaybetmemiştir. Nerede ölürse ölsün Allah kıyamette insanları tekrar diriltecek mi, diriltmeyecek mi? O zaman ne demek hayatı kaybolma? Hayat kaybolur mu? Hayatını kaybetmiştir. Bu söz yanlıştır. Bu söz Kur'an'a aykırıdır. Bu söz inancımıza aykırıdır. Bunu kasten Marksist spikerler bunu kasten yapıyor. Hayatını kaybetmiştir. Hayat kaybolur mu yavrum? İnna nahnu nuhyil mevta. Bak, ölen herkesi tekrar dirilteceğim diyor. Nereye kayboluyor? Böyle şey olur mu? Hayata gelen biz, getiren biz değiliz ki hayattan giderken de kendimizin bir rolü olsun. Yine bazı yeri geldiğini söylüyorum. Haber okuyan cahil oğlu cahil spikerler ne diyorlar? Efendim işte diyor, yaralandı, hastahaneye düştü, yoğun bakıma alındı, sonra Azrail'e yenik düştü. Azrail'e, siz söyleyin, yenik düştü. Yani sanki Azrail'le boğuşturuyor. Ya senin ne hakkı var böyle haber okumaya, cahil oğlu cahil. Azrail'le ne alıp vermeyeceğimiz var bizim, o vazifeli memur çatışmaz, çarpışmaz, boğuşmaz. Sanki ölen adam ile Azrail minderde güreşiyormuş da Azrail onu mağlup etmiş. Şu cehalete bak ya. Ne serseri bunlar ya. Bunlar millete haber okuyor bunlar. Hangi millete okuyorsun bu haberi? Bir Müslüman böyle söyler mi? Azrail'e yenik düşmekte değil mi? Azrail'le ben çatışma halinde miyim? Azrail'le dövüş, Azrail'le ben ringe mi çıkmışım, güreşe mi çıkmışım? Cahil herif. Dirilecekler. Nuhyil mevta demeyeceğim bak. İnna nahnu biz. Tereddüde mahal yoktur. Bununla mı? Hayır. Ve nektübü ma kaddemu ve asarahum. Bakınız. Ve nektübü, Arapça ketebe, yektübü nedir? Kitap, katip ne demek kelime? Yazmak. Ketebe, nektübü yazıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Bizzat vazifeli memurlar, melekler vasıtasıyla hayatınızı, adımlarınızı, hareketlerinizi, faaliyetlerinizi, eylemlerinizi, söylemlerinizi, işlemlerinizi, üretimlerinizi, tüketimlerinizi vallahi şan-ı uluhiyete yemin olsun ki yazdırıyorum, banta alıyorum, kayda alıyorum, tespit ediyorum bir cenab. Buna inanmayan Müslüman olamaz. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآسَارَهُمْ Asar, eser demek. Hani eseriniz? Ne bırakıp gidiyorsunuz dünyada? Ne bırakıp gidiyorsunuz? ve nektübü ma kaddemu ve asarahum, insanların eserleri, tesirleri, yapıtları, onların tabiriyle meydana getirdikleri üretimleri. Ne yaptınız dünyada kardeşim? Ahirete nasıl boş gidilir, nasıl gidilebilir? Neyle gideceğiz ya Allah'ın huzuruna? Bakın mesela bir mimar Sinan'ı söyleyeyim. Mimar Sinan. 80 sene yaşamış. Mimar Sinan. Onun da hayatı, insan hayatı, seninki de hayat, benimki de hayat. Ama gel gör ki eser şu anda 80 yıllık ömrünün içine 444 tane eser sığdırmış. Süleymaniye, Şehzadebaşı, Selimiye, çeşmeler, kervansaraylar, şifahaneler, imarethaneler, yollar, köprüler, ama 444 tane esere imza atmış. 12 de hayat, seninki de hayat. Olur mu öyle şey? Ne hayat? Bizim hayatımıza hayat denir mi? Hani eseriniz? Hani tesirimiz? Hani kapasitemiz? Kaç kişiye ekmek verebilmişiz? Kaç insanı çalıştırabiliyorsunuz? Kaç insanın evlenmesine yardım etmişsiniz? Kaç fakirin evine buzdolabı almışsınız? İnsan diye buna derim. Kaç tane evlenme imkanı olmayan delikanlıyı evlendirip zinadan korumuşsunuz? Söyleyin zenginler, söyleyin atölye sahipleri. Ne yaşıyorsunuz boşuna? Ve nektübü mâ kaddemû ve âsârahû. Bakın şu içinde namaz kıldığımız şu eseri görmüyor musunuz? Şu eser bu. Allah diyor ki ve nektübü, kayda aldık, tespit ettik, banda aldık, zapt ettik, tescil ettik. Kıyamete kadar şurada namaz kılanların eğer sevabı varsa, ki amenna, sevapsız olmaz, bu sevabın bir misli de bu caminin yapımına, inşaatına, yapımına yardım eden, ilgi duyan, destek olan müminler ölüp gitse bile kıyamete kadar defteri amaline yazılmaya, nektübü ayetten sabit yazılmaya devam edilmiyor mu? Eser budur. Hele şimdilerde insanlarımızı sefaletten kurtarmak için bana sorarsanız cami yapmak ne kadar mühim, ne kadar sevaplı, ne kadar bereketli, ne kadar önemliyse bir fabrika yapıp, bir atölye açıp işsiz adamlara iş sağlamak ondan daha mühim bir hadisedir. Alemi İslam'ın bugün çektiği sıkıntı budur. Çünkü Allah Resulü'nün değerlendirmesine göre vallahi veren el alan elden üstündür. El yedül ulya hayrun min el yedis süfla. Veren el, bakın, veren el alan elden üstündür diyor Hazreti Muhammed Mustafa Sahih Buhari'de. Veren el ne demek? İş veren demek. Ücret ödeyen, iş veren, fabrika kuran, makine bulan, üretim yapan insanlara veren el diyor Kur'an ve hadis-i şerifler. Nerede veren el? İş alanları, ibadet etmek için insanın sağlığa, sıhhate, varlığa sahip olması lazım. Varlıksız adamın, servetsiz adamın, sıhhatsiz adamın ibadet olmaz. Ya kardeşler, hepimiz okuduk, duyduk, dinledik. İslam'ın 5 şartı ifade ediliyor. İslam'ın 5 şartı var. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. 5 tane diyoruz. Vallahi bunun 3 tanesi zengin, yani varlıklı olmayı gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Mesela zekat. Zekat verecek hale gelmedikçe mükemmel Müslüman değilsiniz. Çünkü İslam'ın şartlarını biri o. Hacca gitmek servet sahibi olmayı gerektirmiyor mu? Amenna. Bakın, oruç tutmak da servetle alakalı bir şeydir. Alimlerimiz öyle diyor. Oruç tutmak nedir? Varlığa rağmen mutfağında, dolabında, sofrasında hiç sıkıntı çekmeden istediği şeyleri alabilecek, yiyebilecek olduğu halde nefsini tutmak, oruç tutmaktır. Fakirin zaten sofrasında bir şey yok. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Ne, fakirin orucu olur mu ya? Zaten yok. Çiler bomboş, mutfak bomboş, sofra bomboş, alamıyor, bulamıyor, yiyemiyor. Bakın, demek ki sahibi servet, veren el olmadıkça, zengin olmadıkça, güçlü olmadıkça, servet sahibi olmadıkça, İslam'ın şartının üçü gitti. Kaç tane kaldı siz söyleyin? İki tane kaldı. Bu mu İslam? Ne İslam'ı? Yapmayın Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına. Böyle miskinlik, pişkinlikle bir yere varamayız. Alemi İslam zaruret içinde, fakirlik altında, cahillik altında. Nerede bir fakir varsa mutlaka ya cahildir ya tembeldir. Fakirlik olan yere gidin bakın. Ya tembellik var ya cahillik var. Toprağı işleyemiyorsa, madenleri işleyemiyorsa, petrolü işleyemiyorsa, demir çeliği işleyemiyorsa, kauçuğu işleyemiyorsa, akıp giden nehirlerin üstüne baraj yapıp elektriğe çeviremiyorsa, hidroelektrik yoksa, santral yoksa, dinamo yoksa, orada ya cahillik var ya tembellik var. Bunlardan kurtulmamız lazım. Bakın işte, ülkenin içinde bulunduğu durumu bir avuç insan, bir avuç medya, bir avuç, bakın nerelere kadar getirildi memleket. Güçlü olmadıkça varlığınızı, birliğinizi, sağlığınızı mükemmel Allah'ın, Resulünün beyan ettiği ölçülere getirmedikçe, o düzeye, o seviyeye, o düzene kavuşturmadıkça ayak altında kalmaya devam ederiz. Ayak altında kalmaya gelmedik, başlara tac olmaya geldik. Müslüman ayak altında kalamaz. Müslüman yerde sürülemez. Müslüman kainatın en üstün Habibullah'a ümmet olan insan, onun şanına layık olması lazım. Bizi yerde sürünürken görmemesi lazım. Alay edilirken görülmememiz lazım. Mutlaka İslam'ı örnek olarak, ibret olarak, hikmet olarak insanlığa sunacak bir seviyeye gelmek lazım. Hemen misali verip kapatıyorum. Ezan okunmaya başladı. Kardeşler, insan üzerinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar insan üzerinde henüz bitmedi, devam ediyor. Henüz insanın mahiyeti, yapısı, ruh yapısı, beden yapısı tamamıyla anlaşılmış değildir. Hala araştırma devam ediyor. Araştırdıkça insanlar buluyor, bir şeyler tespit ediyor. En son insan üzerinde yapılan araştırmalardan sonra bulunan şey biliyorsunuz nedir? Parmak izi, parmak izi, iz. Bakın, 10 tane parmağımız var, 10 tane de parmağımızın üzerine iz var, iz. İlim bunu tespit etti. Aksini düşünmek mümkün değil. Nasıl bir şey bu? Bakın kardeşler. Demin dedim ki yeryüzünde 6,5 milyar insan var. Belki ondan 10 misli de insan geldi geçti. Belki bundan sonra kıyamete kadar, belki bundan 100 bin kat da insan gelip geçecek. Ama bir şey var. Allah-u Teala insanı yaratırken bugüne kadar gelmiş geçmiş insanların da, şimdi yaşayan 6,5 milyar insanın da, bundan sonra kıyamete kadar gelen insanların da hepsinin parmak izlerini vallahi ayrı ayrı döşemiş. Hiç kimsenin parmağının izi öbürüne asla benzemiyor. Hadi düşünün bakayım. Bu ne müthiş bir ilim, kudret, sanat ya Rabbi. Hiç kimsenin parmak izi öbürünün kopyası olmamış, benzeri olmamış, aynısı olmamış. Hepsi orijinal. Asla mümkün değil. Niçin mi? Hemen söylüyorum. Ve kesiyorum konuşmayı. Niçin mi? Kardeşler, deminden beri insanın önemini anlatıyoruz. Yeryüzünün tek sorumlu, hayatının hesabını verecek tek sorumlu varlığı kimdir? Siz söyleyin. İnsan, insan. Vallahi insan. İşte parmak izlerinin ayrı ayrı, tek tek, fert fert, kod kod, hepsi ayrı döşenmesinin sebebi vallahi soruşturma, sorgulama, yargılama, mükafat verme, ceza verme esasına göre tanzim edilmiş. Misal mi istiyorsunuz? İstanbul'da zaman zaman söylüyorum, misal olsun diye söylüyorum. İstanbul'da diyelim ki 3 milyon araba var diyelim. 3 milyon otomobil. Bu otomobillerin modelleri farklı olabilir, şekli farklı olabilir, yapısı. Ama birbirine benzeyen de olur, aynısı olur, aynı fabrikadan çıkmış. Ama bu 3 milyon arabada birbirine benzemeyen bir şey var. Nedir siz söyleyin? Plaka, plaka. Hiçbir arabanın plakası öbürüne benzer mi? Benzemesi mümkün değil. Çünkü hikmete aykırı olur. Hizmete aykırı. Gayeye aykırı olur. Niye? Her şeyi aynı oldu. Aynı fabrikadan çıktığı halde ya bunun da plakası aynı olsun diye aynı plakayı niye ikinci bir arabaya vermemişler? Hepsinde plaka ayrı ayrı. Kardeşim, bu arabaların hesabı var, kitabı var. Çarparsa, kaza yaparsa, cinayet işlerse, herhangi bir yanlışlık yaparsa sorguya alınsın, yargılansın, sorgulansın, ceza görsün diye her birine ayrı ayrı plaka takılmış takılmamış mı? Aynen bu hikmete binaendir ki hesap gününde, ahirette kimse kimseyi aldatmasın, yanıltmasın, şaşırtmasın. Ben yapmadım, ben yapmamıştım demesin, kaçamasın, kaybolmasın, inkar edemesin diye herkesin parmağının izini Allah, siz söyleyin, ayrı ayrı döşemiştir. Hadi gidin bakayım, hadi günah işleyin, haydi anlatın, haydi kandırın, haydi çıldırın bakayım. Günah işlemek cahilliktir. Haram yemek cahilliktir, aptallıktır. Hesap vereceksin, nereye kaçıyorsun? Bak parmak izin. Hiç kimsenin senin parmağını taklit etme mümkün değil. Allah-u Teala bu sırlara ve hikmetlere göre yaşamayı bize nasip eylesin. Kardeşler, bu duyguları, bu düşünceleri paylaşmamız lazım. Arkadaşlarımıza, çevremize, civarımıza anlatmamız lazım. Lütfen suskun kalmayın. Bildiklerini anlatın, aktarın, aşılayın, taşıyın, söyleyin. Çevremize faydalı olmanın gayreti içinde olalım. Üretici olalım, tüketici olmayalım. Camiye içeri girmeden evvel aşağıda abdest almaya indim. Adam, bir kardeşimiz abdest alıyor. Musluğu sonuna kadar açmış. Erzurum yaylası gibi harıl harıl cahilce suyu akıtıyor. Ya azaçsana be kardeşim. Bak milyarları dökmüşüz. Şu eserler kolay mı yapıldı? O su kolay mı geliyor? O musluk kolay mı kondu oraya? Bakın şu sitemiz hiçbir fedakarlıktan çekinmemiş, kaçınmamış. Vallahi en mükemmelini yapmıştır. Sabun var, su var, musluk var, lavabo mükemmel, her şey mükemmel. Niye temiz kullanmıyorsunuz? Niye israf ediyorsunuz? Bu duygularla dünyamızı güzelleştirelim. Dünyası güzel olmayanın ahireti güzel olmaz. Rabbena atina fid dünya hasene, devam edin. Ve fil ahiret, bak evvela dünyada güzel, sonra ahirette güzel. Allah cümlemizi affettiği kulların arası ilhak eylesin. Haftaya buluşmak üzere. Lillahi Teala'l-Fatiha.